www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بزرگوں اور پیارے بھائیوں, اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی محنت بھی کرنا اور اللہ سے مدد بھی مانگنا. اپنی محنت پر اعتماد نہیں, اپنی محنت پر اعتماد اور بھروسہ نہیں, بلکہ اپنی محنت تو ذمہ داری ہے. اس لیے ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کی مدد جو آئے گی وہ ذمہ داریوں کو پوری کرنے سے آئے گی. حدیثوں میں اسی طرح سے آیا ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ, کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ باندھنے کی جگہ ہے. اس لیے یہاں ذمہ داریاں آئے گی اور ذمہ داری پوری کی جائے گی, اور ذمہ داری پوری کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا. مانگنا, اللہ سے مانگنا یہ نبیوں کے راستے کی چیز ہے. یہ حضرات مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں, اچھے حال میں بھی مانگتے ہیں, ناگوار حال میں بھی مانگتے ہیں, کام کر کے بھی مانگتے ہیں. تو مانگنا ہی مانگنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ سے مانگے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے, اور جو نہیں مانگتا وہ پسند نہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کام بھی کریں اور کام کر کے پھر اللہ سے مانگا کریں. دعا ایک بہت بڑا عمل ہے اور طاقتور عمل ہے. دعا, مومن کی دعا, یہ بڑا طاقتور عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حالات بدل دیتے ہیں. نبیوں نے اپنی دعاؤں سے فائدہ اٹھایا, اپنی مشکلات کو اپنی دعاؤں سے آسان کرایا, دشمنوں کا غلبہ پایا, اپنے حاجتیں دعاؤں سے پوری کروائی. وہی سبق ہمارا ہے کہ دعا والا بنے. دعا اور دعوت, دعا اور دعوت, یہ دعوت کی محنت اور دعا اس کا نتیجہ. اسے کھیتی کی محنت پھر فصل آتی ہے, موسم آتا ہے, وہ اس کا نتیجہ ہے. ایسے ہی جب دعوت کی محنت ہوگی, دین کی محنت ہوگی, قربانیاں دی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا جائے گا انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر تقاضے پیدا کیے جائیں گے, تقاضے اڑے جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں میں جان ڈالتے. اللہ نے دعاؤں سے بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے کام کیے. نبیوں نے دعاؤں سے اللہ سے بڑے بڑے کام کروائے. موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام نے دعا کے ذریعے طوفان منگوایا, ساری قوم ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے فرعون کی حکومت ختم کروائی, قارون کو ہلاک کرایا. تو دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, خطرے سے بچ گئے ہیں دعاؤں کی وجہ سے. ایسے ہی دعاؤں کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات ہوئے ہیں. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیثوں میں مومن پر حالات آتے ہیں, اچھے بھی ناگوار بھی, تو اس کو دعا کا ہتھیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ناگوار حالات میں اپنی دعا سے کام لے. ناگوار حالات میں گھبراوے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, نماز پڑھ کر مانگے دعا, اور دعا کرے. مختلف موقعوں کی دعائیں سکھائیے, سفر کی, حضر کی, مختلف. کیوں کہ بہت سے حالات پیش آتے ہیں, تو مختلف حالات کے لیے مختلف دعاؤں کے سبق دیے. وہی ہمارا سبق ہے. ہمارے پاس سوائے اللہ کی مدد کے کوئی مدد نہیں. ومن نصر الا من عند اللہ, کوئی مدد نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے. اس کے دین کا کام مال سے ملک سے عہدوں سے چیزوں سے یہ ترقی نہیں کرے گا, بلکہ وہ تو محنت سے قربانیوں سے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتے. اس لیے کام بھی کریں اور کام کر کے دعائیں مانگیں, انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگی جائیں, اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگی جائیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعاؤں کا بڑا اکرام ہے. حدیثوں میں کہ جو دعائیں جاتی ہیں اوپر ان کا اکرام کیا جاتا ہے, اکرام کیا جاتا ہے, وہ قبول کی جاتی ہے. دعا مقبول بھی ہوتی ہے, دعا محفوظ بھی ہوتی ہے, دعا مقبول بھی ہوتی ہے, محفوظ بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ دعا مانگی تھی تو کچھ نہیں ہوا, کہ نہ ایسا نہیں ہے, بلکہ دعا مانگی جائے اور جلدی نہ کرے نتیجے کے لیے. اللہ تعالیٰ دعا کا جواب حکمت سے دیتے ہیں. بعد مرتبہ جو چیز بندے نے مانگی ہے حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے, تو وہ چیز اس کو نہیں دیتے. بعض مرتبہ یہ کہ جلدی نہیں دیتے, تاخیر سے دیتے ہیں, تو یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن بہرحال کہ بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے, ہاں کہ دعاؤں کا بڑا اکرام ہے. حدیثوں میں ہے کہ دعاؤں سے بڑھ کر قابل اکرام کوئی چیز اللہ کے دربار میں نہیں ہے. سب زیادہ قابل اکرام بندوں کی دعائیں ہیں. اس نے مختلف موقعوں کی مختلف حالات کی دعائیں سکھائی, سفر کی, حضر کی, مختلف, تاکہ ہر موقع سے اللہ تعالیٰ کی مدد لی جائے اور اس کو سیکھا جائے, اس کو اپنے زندگی میں لایا جائے. بار بار اللہ سے مانگے, اس کو الحاح کہتے ہیں. الحاح یعنی بار بار مانگے, بار بار مانگے. وہ مانگنے والے وہ بار بار مانگتے ہیں, بار بار مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ و راضی کے ساتھ مانگا کرو, نہ امید کوئی نہ ہو, کیونکہ دعا محفوظ بھی ہوتی ہے, دعا مقبول بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہماری دعاؤں کو ڈال دیا ہے ردی میں, ایسا نہیں ہے. دعا محفوظ بھی ہے, بعض مرتبہ دعاؤں کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے, پھر مناسب وقت پر اس دعا کا اثر دیا جاتا ہے, اور بعض مرتبہ اس کو محفوظ کیا جاتا ہے آخرت تک. جب بندہ آخرت میں جائے گا تو جو بات اس نے مانگی تھی اللہ نے اس کو نہیں دی, تو اسے کہیں گے فلاں چیز تم نے ہم سے مانگی تھی کہ ہاں ہم نے نہیں دی اس وقت, ہم نے اس وقت نہیں دی, اب لو. تو وہ خوش ہو جائے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ ساری دعائیں یہی مل جاتی تو اچھا ہوتا, کیونکہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. بہرحال دعا مانگنا نبیوں کا طریقہ ہے. معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگی جائے, بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگی جائے, البتہ ناممکن چیز نہ مانگے, کوئی حرام چیز نہ مانگے, ورنہ دعاؤں کے دروازے اپنے اوپر کھلنے چاہیے. آج کل ہمارے دل جو ہے ایسے ہو گئے کہ دعاؤں میں جینے لگا, دعاؤں میں جینے لگا. اس کی وجہ یا اس کی وجہ غفلت ہے کہ دلوں میں غفلت آ گئی ہے, کیونکہ دل نعمتوں کے استعمال سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے دل کالے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان میں دعا کی کوئی تاثیر اپنے اندر آدمی محسوس نہیں کرتا. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ دعا نہ مانگے, بلکہ اپنے آپ کو پابند کرے, اپنے آپ کو پابند کرے, محنت میں ڈالے, مجاہدے میں ڈالے, تو پھر انشاءاللہ جو غبار دل پر جمع ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا. اور بار بار مانگے, بار بار مانگے, اللہ تعالیٰ کو بار بار مانگنے والا پسند ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز. سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی اللہ سے, سب سے بڑی چیز کہ مجھے حکومت دو, ایسی حکومت دیجیے جو کسی کو نہ ملی ہو, تو اللہ نے وہ ان کو دے دی. جناتوں پر, انسانوں پر, پرندوں پر, ہواؤں پر ان کا قبضہ تھا, دعا کی وجہ سے ان کو حکومت مل گئی. تو دعا پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیے, دعا کی وجہ سے بڑے بڑے دشمنوں کو غلبہ کیا. نبیوں نے دعا مانگی اور دشمنوں کو ہلاک کرایا, جن کی ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے, تو ان کے بارے میں بد دعا کی تو وہ ہلاک ہو گئے. تو اپنی رکاوٹ کو ہٹانا اور اپنی نعمت کو اللہ سے لینا, یہ دونوں مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے ہیں. کوئی رکاوٹ ہے کہ اس کے لیے دعا مانگو. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا مانگی, اللہ نے ان کی لمبی بیماری اچھی کر دی, دعا سے ان کی بیماری کہ دعا سے ان کی بیماری اچھی ہو گئی. یونس علیہ السلام کو مسجد کے پیٹ میں سے دعا کی وجہ سے نجات مل گئی. یہ سب نبیوں کے حالات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ہم نے دعاؤں سے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور بڑی بڑی مددیں دی ہیں, بڑی بڑی حفاظتیں دی ہیں. اصحاب کہف کو کہف میں داخل کیا اور ان کی حفاظت کی 300 سال تک, ان کو سلا دیا. 300 سال تک سوتے رہے, پھر اللہ نے ان کو جگایا. دعاؤں پر بڑے بڑے کام ہوئے. قرآن و حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے, پختہ کر کے دعا نہ چھوڑے, پختہ کر کے دعا نہ چھوڑے, بلکہ بار بار مانگے. کیونکہ بندہ ہونے کی علامت و نشانی یہی ہے کہ میں تو بندہ ہوں, وہ خدا میرا مولا ہے, اس سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے. ہاں, تو دعاؤں کو مانگتے رہنا یہ اپنے بندہ ہونے کی تاثیر ہے, وہ دعاؤں کو سیکھے. ویسے تو ہر زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں, ہر زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں, اللہ جانتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہے, صحابہ نے کچھ دعائیں پوچھی ہیں, اس میں کیا دعا مانگے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نماز میں کیا دعا مانگوں, کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ دعا سکھائی. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ شبِ قدر مجھے مل جائے تو کیا دعا مانگوں, شبِ قدر مجھے مل جائے تو کیا دعا مانگوں. تو ان کو شبِ قدر کی دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہر موقع کی دعا, ہر موقع کا ذکر. گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کا ذکر کرے تو حفاظت ہو جائے گی, کام بن جائیں گے. ہاں, یہ کلمات جو سکھائے ہیں یہ اس کا اثر اور برکت ہی ہے. اس لیے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے. حدیثوں میں دعائیں بھی آئی ہیں اور حدیثوں میں ذکر کے کلمات بھی آئے ہیں. سکھانے کی دعا بھی ہے اور کھانے کے کلمات ہیں. اللہ ہم اپنی مانتا میں یہ دعا الحمد للہ ضیاط ہمارا وسکامہ, یہ دعا کے کلمات ہیں. تو دونوں طریقے سے سکھائے ہیں, دعا کے کلمات شکر کے سکھائے ہیں, کلمات دعاؤں کے سکھائے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنی زندگی دعا والی بنائے, غفلت والی نہ بنائے. اپنے آپ کو دعا والا بنائے کہ جتنی اطاعت ہوگی, جتنا ذکر پابندی سے کیا جائے گا, دعا میں اتنی قبولیت ہوگی. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ذکر کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حج میں دعا قبول ہوتی ہے. تو خیر کے کاموں کو کرنے کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنائیں, دعاؤں کا پابند بنائیں اور مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. خود بھی مانگے, اپنے لیے مانگے, دوسروں کے لیے بھی مانگے, دوسروں کے لیے بھی مانگے. صحابہ اپنے لیے مانگتے تھے, دوسروں کے لیے بھی مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی مانگتے تھے, دوسروں کے لیے بھی مانگتے تھے. غرض کہ دعا ایک عمل ہے, ایک ڈیوٹی ہے کہ اس کو مانگو. صبح بھی, شام بھی, رات میں بھی, ہر مختلف موقع کی دعائیں سکھائی ہیں. وہ یہی وجہ سکھائی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے, کہ ہمیں اللہ سے اطاعت بھی کرنی ہے, اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, اللہ سے مدد بھی لینی ہے. خصوصاً اس راستے میں, اللہ کے راستے میں, کہ اللہ کے راستے دعائیں کہ وہ تو بہت طاقتور ہوتی ہیں. نبیوں کی طرح سے دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے راستے محنت کرنے والوں کی. جو لوگ صحیح محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی, ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت ڈالتے ہیں جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت ڈالتے ہیں. کیونکہ نبیوں والا راستہ ہے, یہ نبیوں والا کام ہے. تو اس کام کے کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. تنہا تنہا بھی دعائیں مانگیں, موقع ہو تو جمع ہو کر بھی دعا مانگیں. اصل تو تنہا ہے کہ تنہائیوں میں دعا مانگیں, اپنی حاجت بھی مانگیں, امت کے لیے دعا مانگیں. انبیاء کرام اپنے لیے بھی مانگتے تھے, امت کے لیے مانگتے تھے. اللہم اغفر لی ولی امتی, کہ اللہ میری مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما. تو اپنے لیے بھی دعا مانگے, امت کے لیے بھی دعا مانگے, اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے. اس نے کہا میرے لیے دعا کرنا. اگر یہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی غیر حاضری میں, تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ یہ دعا قبول ہو جاتی ہے کہ میں دعا کے لیے کہا تھا, اس نے دعا مانگی. زہر غیب یعنی وہ تو موجود نہیں ہے, کہہ کر کے چلا گیا ہے, لیکن اس کے لیے دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس طرح دعاؤں کے لیے بڑی بشارت ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. پچھلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب آدھی رات گزر جاتی ہے اور باقی آدھی رات رہتی ہے, تو وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا اور عبادت کی قبولیت کا ہے. ہم نے کرام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اسی کا انتظار کرتے ہیں کہ پچھلی رات کو اٹھ کر کے دعائیں مانگے, عبادت کر کے مانگے. تتجا پا دونوں بہت مدد بول رہا تھے جنوں کا رب بہت خوف بتانا وہ میں مارا سب رہا ہوں ان سے بول کہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کے بدن بستروں سے الگ رہتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں بستروں پر نہیں رہتے, بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور شوق سے بھی. اللہ کے انعامات کا شوق بھی ہے, اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے. ہاں دونوں طریقے سے, خوف میں بھی دعا مانگے, شوق میں بھی دعا مانگے, تاکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچا لے. تو دعا یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت آسان ہے, بہت آسان. ہر جگہ مانگ سکتے ہو, ہر جگہ مانگ سکتے ہو, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, چلتے چلتے, ہر جگہ مانگ سکتے ہو. اور دعا اوپر اٹھا لی جاتی ہے, ضائع اور برباد نہیں ہوتی. دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا عبادت بھی ہے. عام طور پر تصور یہ ہے کہ دعا ہماری حاجت ہے, ٹھیک ہے, مگر دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا خدا کی عبادت بھی ہے. اس لیے دعا مانگنے سے مراد بھی پوری ہوتی ہے اور دعا مانگنے سے ثواب بھی ملتا ہے, کیونکہ وہ عبادت ہے. دعا اللہ کی عبادت ہے اور خدا کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے. دعا مانگی جائے گی صرف اللہ سے, پہلے خدا سے دعا نہیں مانگی جاتی, شرک ہے. جی ہاں, اس لیے دعا عبادت بھی ہے اور دعا ہماری حاجت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ پہلے دن سے کھلا رکھا. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, اب پریشان ہو گئے. اللہ نے ان کو دعا سکھائی, فتلقى آدم من ربه کلمات, کہ آدم نے اپنے پروردگار سے دعا کے کلمات لیے. تو دعا کے کلمات بھی اللہ سکھاتے ہیں, رسول سکھاتے ہیں, اور دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے. یہ اللہ کے احسانات ہیں اور یہ سلسلہ آج سے نہیں پہلے سے. آدم علیہ السلام جب بھول ہوئی, پریشان ہوئے, تو اللہ نے ان کو دعا سکھائی, یہ دعا مانگو. تو انہوں نے یہ دعا مدتوں مانگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ سب باتیں اس لیے ہے کہ دعا کو اپنی حاجت بھی سمجھنا ہے اور عبادت بھی سمجھنا ہے. اس لیے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے, اچھے کام کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اپنے لیے دعا مانگے, دوسروں کے لیے دعا مانگے, امت کے لیے دعا مانگے. جی ہاں, امت کے لیے دعا مانگے, کیونکہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنا ضروری ہے. ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, ہاں, ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے. اس لیے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہم بھی اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا مانگیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مرنے والوں کے لیے دعا مانگیں, مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت. مردے کو سب سے زیادہ فائدہ دعائے مغفرت سے ہوتا ہے. مردے کو سب سے زیادہ فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت سے ہوتا ہے. یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں, زیادہ فائدہ مردے کو دعائے مغفرت سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی دعائیں مانگتے ہیں اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے. ہاں, وہی طریقہ ہمارا ہے کہ محنت کریں. یہ محنت جو ہے دعا میں جان ڈالنے والی محنت ہے. دل کی دعوت, دل کی نصرت, دل کے لیے جانور کی قربانی, یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی دعاؤں میں جان پڑے گی. اس لیے دعاؤں کو نہ چھوڑے, بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا طلب کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگے, یہ بھی صحیح ہے. نیک بندوں سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. تم پر عمرہ کے لیے جانے لگے تو اجازت مانگی, جلد سے جلد عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں, یہاں جاؤ. باقی ہم کو دعا میں یاد رکھنا ہے, ہم کو دعا میں یاد رکھنا. نبی بھی دعا کا محتاج ہے, تو اپنے لیے بھی دعا مانگنا, دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنا, ماں باپ کے لیے دعا مانگنا, اخباروں کے لیے دعا مانگنا, اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا, کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. یہ بڑی بات ہے کہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ اپنے اصلی کام کی طرف لوٹا دے اور ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. نام بول رہا www.attableague.com The Revival of Iman. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے, پیسے جیسے بھی مانگے کہ اللہ کی تعریف کی جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, اور ایمان والوں کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے, پھر اپنی مراد مانگے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجو الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك, كل شيء هالك إلا وجهك, لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك, تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ, قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي, كتبت الآثار ونسخت الآجال, القلوب مهدية والسر عندك علانية, الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت, والدين ما شرعت والأمر ما قضيت, والخلق خلقك والعبد عبدك, وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما هو أهله, واجز الأنبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندانا ولا مفتونين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفرناهم بما شئت. اللهم اغفرناهم بما شئت. اللهم اغفرناهم بما شئت. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا. اللهم أهلكم كما أهلك عاد وثمود ولا تجعل معهم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں اپنے دین کے بارے میں گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. یا اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت سے درگزر فرما. یا اللہ امت کا سب سے ناراضگی کو اٹھا لے، پوری کی پوری امت کو اے اللہ اپنے رضا والے راستے پر ڈال دے، امت کو اپنے رضا والے راستے پر ڈال دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین امان کی ان کے معاشرے کی اے اللہ پوری پوری ہر خیر سے ہم کو مارا مار پائے، ہر شر سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری جو نقل و حرکت دین کے کام کے لیے ہو رہی ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اس سے راضی ہو جا. اور یا اللہ اپنی تائید سے معیت فرما، اپنی مدد سے اس کو منصور فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، دور اور دیر کے لیے حق اور دین کے پھیلنے کا اس کو ذریعہ فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہر قسم کی آسانیاں مہیا فرما. ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری کمزوریوں پر اپنی تائید اور مدد شامل حال فرما، ہم کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری جو نقل حرکت ہو رہی ہے یا اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما. وہ دلوں کو دین کی طرف آخرت اتنا پھیلنے کے اس کو دریا فرما. جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں ان کا ہونا تجھے پسند ہے، ان تمام محنتوں کو قبول فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما، استخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما، تیری ذات کی طرف ہمارا رجوع اور عنابت نصیب کرنا، موت تک استقامت کے ساتھ اپنے نیز پر ہم میں سے ایک ایک کو قائم رہنا نصیب کرنا، مرنے کا وقت آئے کامل کمال ایمان پر خاتمہ نصیب کرنا، اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب کرنا، سوئے خاتمہ سے حفاظت کرنا، موت اور ماں باپ کے موت میں ہمارے برکت مقدر کرنا، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت کرنا، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو، یا اللہ ان کی جائز مراد پوری فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی بیماری کو دور فرما، جو ان کی جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں یا اللہ اپنے کرم سے ان کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا کرنا، اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ نقل و حرکت کو قبول فرما، جن راستے میں نکلنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی، ذوق شوق کے ساتھ یا اللہ اس کام کو کرنے کی توفیق ہوئی، اے اللہ ذوق شوق کے ساتھ اے اللہ اس کرنے کی توفیق دور اور دیر کے لیے حق عام فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی آپ سے وہ مانگتے ہیں، اور شر کے راستے کی جتنی جگہ سے پناہ مانگی ہے ہم بھی ان تمام چیزوں سے شروع سے پناہ مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. www.attableek.com The Reviver of Iman.